Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hüküm verilmiş bitmişti bile. Doğrusu onlar senin kavminin kafirleri de, bu Kur'an'dan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedirler.